أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الله سبحانه وتعالى کی توفیق سے سورہ کہف کی ایک آیت آیت نمبر 28 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. یہ آیت جو بھی آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے کی تلاوت کی گئی جس کا ترجمہ اور تفسیر ابھی آپ حضرات کے سامنے بیان ہوگا. یہ آیت ہر خاص و عام ہر شخص کے لیے بڑی اہم ترین ہدایات پر مشتمل آیت. اس آیت نے ایسی روشنی فراہم کی ہے کہ اگر کوئی شخص اس آیت کو سمجھ لے اور اس کی ہدایات کے مطابق عمل کر لے اس کو سورہ کہف کا جو مرکزی نقطہ ہے مرکزی درس ہے یعنی ہر قسم کے فتنوں سے حفاظت ایمان کی حفاظت اور خالص اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تعلق وہ اس آیت کی برکت سے حاصل ہو جائے. اس آیت پر بڑے بڑے اکابرین بزرگان دین کے مستقل واعظ ہیں گھنٹوں گھنٹوں اس آیت کے بارے میں خطاب فرمائے. اس آیت میں دو طرح کا حکم بیان فرمایا گیا, ایک اثباتی کہ یہ کام کرنا ہے اور دوسرا منفی کہ اس سے بچنا ہے. اور یقین جانیے یہی وہ نقطہ ہے جس کی بنیاد پر آدمی سیدھا ہوتا ہے اور درست ہوتا ہے, یہی وہ نقطہ ہے جو اس آیت میں سمجھایا جس کی بنیاد پہ آدمی بگڑتا ہے. اس وقت جن کم خوش نصیبوں کو اللہ کی طرف رجوع کی توفیق ملتی ہے اور اپنی آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے اللہ کو راضی کرنے کی اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیتے وہ بھی اس آیت کے اس مفہوم کو اس پر عمل کی وجہ سے, اور جو اس وقت اکثریت بہکی ہوئی ہے فتنوں میں مبتلا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے بے بہرا ہے وہ بھی اسی وجہ سے کہ اس آیت سے بے خبر. اب اللہ کرے یہ اس آیت کا درس عام ہو جائے اور پوری امت اس کے درس کو سمجھ لے. ہم تلاوت میں تو گزرتے ہیں لیکن جو بڑا اہم ترین مضمون بیان فرمایا گیا آج اس کو ہم سمجھ لیں اور اس پہ عمل کریں اور اس پر عمل کی پوری کوشش کریں. پہلے میں اس آیت کا شان نزول آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور یہ اصول یاد رکھیے, جتنی بھی آیات اتری ہیں ان کا کوئی نہ کوئی شان نزول ہے, وہ آیات کس وجہ سے اتری ہیں. اور حضرات مفسرین نے یہ لکھا ہے, امام جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ جو بڑے مفسر گزرے ہیں اور اس امت کے بہت بڑے کثیر التصنیف بزرگوں میں سے اور آئمہ میں سے گزرے ہیں, انہوں نے ایک علوم القرآن پر عربی میں کتاب لکھی جس میں صرف قرآن کے علوم کا تعارف کرایا, الاتقان فی علوم القرآن, دو جلدوں میں. وہ قرآن کی تفسیر نہیں لیکن قرآن سمجھنے کے لیے اصول بیان کیے. اسی طرح اور بڑے بڑے اکابرین امام ابن کثیر اور دوسرے بزرگوں نے یہ بات واضح طور پر لکھی, جن آیات کا بھی کوئی شان نزول ہوتا ہے ان آیات میں جو ہدایات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے وہ صرف اسی واقعے کے لیے خاص نہیں ہوتا بلکہ قیامت تک آنے والے ہر فرد کے لیے وہ حکم ہوتا ہے. کہیں کوئی آدمی یہ سمجھ کر فارغ نہ ہو جائے کہ یہ تو اس وقت کے زمانے کے لیے تھا بس, اگر ایسا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت تک رہنے والی اس کتاب میں قرآن مجید میں اس آیت کو نہ اتارتا. یہ قیامت تک کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت ہے. اس آیت کا شان نزول یہ ہے, قریش مکہ میں ایک شخص تھا جو بڑا رئیس اور مالدار تھا, اس کا نام تھا عیینہ بن حصن فزاری. وہ آنر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, مشرک تھا, آپ کا دشمن تھا, مالدار تھا. آپ کی خدمت میں دیکھا حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے, وہ تشریف فرمائے. وہ شخص کیا پہچانے سلمان فارسی کو, ان کے لباس دیکھا پھٹا پرانا, پڑی پرانی قمیض ہے, جوتے ٹوٹے ہوئے ہیں, لباس فقیرانہ غریبانہ آیت, لیکن اس غریب اور اس فقیر کی قدر تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. آنر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کو فرمایا تھا, سلمان منا آل البیت, سلمان تو ہم میں سے, ہمارے اہل بیت میں سے. آج بھی آپ عراق میں جا کر دیکھیں حضرت سلمان فارسی کی قبر اور مزار پر جو مسجد بنی, اس مسجد کے دروازے پہ یہ حدیث لکھی, سلمان منا آل البیت, سلمان تو ہمارا ہے, ہمارے گھر کا بندہ ہے. کتنا بڑا شرف آنر صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت بلال کو دیکھ لی, شکل و صورت ظاہری کیسی تھی لیکن اللہ کے یہاں قدر و قیمت ایسی تھی. حضرت فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے کہ بلال سیدنا, کہ بلال تو ہمارا سردار اور ہمارا آقا ہے. امیر المومنین حضرت بلال کے بارے میں فرماتے تھے, کیا مقام تھا, یہ مقام رنگ و نسل نے نہیں دیا تھا, یہ لباس نے نہیں دیا تھا, یہ مقام ان کے کسی عہدے کی وجہ سے نہیں تھا, اس تعلق کی بنیاد پہ تھا جو ان کو اللہ اور اس کے رسول سے آتا. یہ شخص آیا, آ کر کہنے لگا, جی ہم تو آپ کی مجلس میں آنا چاہتے ہیں, آپ کی باتیں سنیں, مسلمان بھی ہو جائیں گے, غور بھی کریں گے, لیکن شرط یہ ان فقیروں کو اٹھاؤ, ہم ان کے پاس نہیں بیٹھ سکتے, ان فقیر لوگوں کے بعد ان غریبوں کے پاس ہماری نشست نہیں ہو سکتی. ہم مالدار لوگ ہیں, ہمارے لیے علیحدہ نشست ہونی چاہیے, وی آئی پی نشست ہو, ہم اس میں بیٹھیں گے, ویسا ماحول ہوگا تو پھر ہم پھر آپ کی بات بھی سنیں گے, غور بھی کریں گے, مسلمان بھی ہو. دیکھیے یہ مطالبہ کیا, جیسے ہی یہ مطالبہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آیت اتری, اور اس مطالبہ کرنے میں بظاہر, مان لینے میں بظاہر کیا تھا, بظاہر یہ تھا کہ ان کے لیے الگ نشست ہو جاتی ہے, ان فقیروں کے لیے صحابہ کے لیے الگ ہو جاتی, تو وہ بھی آپ کی بات سنتے اور غور و فکر کرتے, ہو سکتا مسلمان ہو جاتے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو گوارا نہیں فرماتا. اللہ تعالیٰ نے گوارا نہیں فرما کہ ان مالدار متکبرین کا تو اعزاز ہو اور میرے ماننے والے فقراء ان کی حوصلہ شکنی ہو جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم فرمایا گیا ہم آیت سے سمجھیں, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تو اپنی مجلس سے کیا اٹھانا, ہم تو آپ کو حکم دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ اپنے آپ کو مقید اور پابند رکھیے. آپ اندازہ فرمائیے, ایک تو یہ کہ واضح حکم ہوتا آپ ان کو اپنی مجلس سے نہ اٹھائیے, اس کے برعکس فرمایا ان کو مجلس سے اٹھانا تو بہت بڑی بات ہے, آپ ہمارے حبیب ہیں, ہمارے محبوب ہیں, ہم آپ کو حکم دیتے ہیں, مشورہ بھی ان سے کرو, دل جوئی بھی ان کی کرو, پاس بھی ان کے بیٹھو. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, اتنے زبردست اور زوردار الفاظ ہیں, ہم اس کا مفہوم سمجھیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, اپنے نفس کو مجبور کر کے بٹھائیے ان کے ساتھ. پہلا لفظ جو قرآن مجید کا آیا وہ یہ وَاصْبِرْ, وَاصْبِرْ یہ صبر سے, جب ہم صبر کا لفظ بولتے ہیں ہمارے ذہن میں ایک مفہوم آتا ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے اور اس پہ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہیں, انا للہ پڑھ لی تو صبر ہو گیا, یہ ہم ایک مفہوم سمجھتے ہیں. یہ صبر کا تیسرا اور ادنا درجہ ہے جس کو ہم صبر سمجھتے ہیں, اس سے بڑے دو اور درجے ہیں صبر کے, جس کے بارے میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین واستعینوا بالصبر والصلاۃ. وہ صبر کیا ہے, صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کرنے میں نفس کو جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کو برداشت کر لینا, اس کو صبر کہا جاتا. اب دیکھیے نماز پڑھنے میں تکلیف ہوتی, صبح اٹھنے میں انسان کو مجاہدہ اور مشقت برداشت کرنی پڑتی, اٹھے چل کر جائے, مسجد نماز پڑھے, بستر چھوڑے, ایئر کنڈیشن چلاؤ, ٹھنڈی ہوا کو چھوڑے, ایسے نرم و گداز بستر کو چھوڑنا. اب دیکھیے اللہ کے حکم کے لیے وہ دوڑا آ رہا, نفس کو تکلیف ہو رہی لیکن اس کو برداشت کر رہا, یہ شخص اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں نمبر ایک درجے کا صابر, کیونکہ ہم نے نفس کی تکلیف کو برداشت کر. نمبر دو, اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو حرام کیا ہے, جن کاموں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے, ان کاموں سے بچنے میں تکلیف برداشت کرے, حرام سے بچنے میں. بازار میں بیٹھا تجارت جھوٹ سے بچنا مشکل ہو رہا ہے, سود سے بچنا مشکل رشوت سے بچنا مشکل لیکن اس نے اپنے آپ کو بچایا اور بچانے میں تکلیف برداشت ایک تکلیف اپنے نفس کی ایک تکلیف ماحول کی کہ ہر طرف سے تانے ہر طرف سے شکوے ہر طرف سے انگلیاں جتنی زیادہ مشقت ہوگی اتنا بڑا اللہ کے نزدیک صابر ہوگا اتنا بڑا صابر اور آپ اندازہ فرم آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے صابرین کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا انما یوفی الصابرون بغیر حساب اللہ تعالیٰ صابرین کو تو بغیر حساب کے نوازیں کہ ان کو جنت میں داخل کریں یہ مجاہدہ جس نے برداشت یہ ہے صبر اب دیکھیے یہاں جو حکم بیان فرمایا گیا وہاں سب سے پہلا لفظ یہ بیان فرمایا آپ صبر کیجئے اپنے نفس کو صبر پہ مجبور کر کس چیز پہ مجبور کریں پہلے ہم قرآن کی آدھی آیت کو ترجمہ اور اس کے لفظی ترجمہ سمجھتے ہیں پھر اس کا مفہوم سمجھتے ہیں فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ آپ اپنے نفس کو مجبور کر دو یعنی نفس اگر نہیں بھی بیٹھنا چاہتا جی نہیں بھی چاہتا تب بھی اپنے جی کو مجبور کر دو تو اصبر والے حکم پہ عمل ہو جائے دیکھیے ایک آدمی کا جی چاہتا ہے ایک آدمی کا جی چاہتا ہے نماز پڑھوں ایک آدمی کا جی چاہتا ہے میں تلاوت کروں تو وہ آدمی ثواب پا رہا ہے کیونکہ اس کا جی چاہ رہا ہے نماز پڑھنے کو اس کو ثواب ملتا ہے ایک آدمی کا جی چاہتا ہے میں اللہ کا ذکر کروں تلاوت کروں اس کو ثواب ملتا ہے لیکن ایک آدمی کا جی نہیں چاہتا اللہ کا ذکر کرنے کو نماز پڑھنے کو تلاوت کرنے کو اس کے باوجود وہ نماز بھی پڑھتا ہے اس کے باوجود تلاوت بھی کرتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے ایک عبادت کا اور دوسرا اپنے نفس کو مجبور کرنے کا صبر کا ثواب دیکھیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی قرآن مجید کی تلاوت روانی سے کرتا ہے فرمایا اس کو ایک ثواب ملے گا اور ایک آدمی کی زبان میں لکنت ہے قرآن پڑھنے میں تکلیف ہوتی لیکن پھر بھی تلاوت کرتا اس کو تکلیف کا ثواب بھی ملے گا اس کو قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب ڈبل ثواب اس کو عطا کرتا یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے فرمایا اگر جی نہ بھی چاہے لیکن اس کے باوجود اس کو اختیار کرنا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ آپ اپنے نفس کو مجبور کر دیجئے مجبور کر کے بٹھائیے مقید کیجئے مَعَ الَّذِينَ ان لوگوں کے ساتھ اپنے نفس کو آپ بٹھائیے ان لوگوں کے ساتھ پہلا حکم یہ معلوم ہوا جن لوگوں میں یہ صفات پائی جاتی ہیں ان لوگوں کے پاس بیٹھنے کا حکم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی وساطت سے پوری امت کو بظاہر راست تو آپ سے خطاب ہو رہا لیکن آپ کی وساطت سے پوری امت کو خطاب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں میں یہ آنے والی ابھی جو صفات ذکر ہوں گی پائی جاتی ہیں اپنے آپ کو ان کے ساتھ بٹھائیے یہ جو بیٹھنا ہے یہی چابی ہوتا ہے دین اور آخرت کی کامیابی کی چابی آدمی جن لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء على دین خلیله کتنی خوبصورت بات اور کتنا بڑا انقلابی جملہ ہے آپ کا ہم دیکھیں ماحول میں دیکھیں بچوں کے ماحول میں دیکھیں نوجوانوں کے ماحول میں دیکھیں بڑوں کے ماحول میں دیکھیں المرء اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پہ غور کریں تو ہمارا تو سر عقیدت اور محبت سے شرشار ہو کر جھک جائے گا کیسے آپ نے اتنی دوربین نظر کے ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا المرء على دین خلیلی آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے جیسا دوست ویسا خود ہو جائے گا دوست باغی یہ بھی باغی ہو جائے گا دوست شرارتی یہ بھی شرارتی ہو جائے گا دوست شریف یہ بھی شریف ہو جائے گا دوست دیانتدار یہ بھی دیانتدار ہو جائے گا دوست اللہ والا یہ بھی اللہ والا ہو جائے گا جیسا دوست ویسا دوست عالم خود بھی عالم ہو جائے دوست فتنے میں مبتلا ہے یہ بھی فتنے میں مبتلا ہو جائے گا المرء على دین خلیل آدمی اپنے دوست کے خلیل ہر دوست کو نہیں کہتے جس سے دور سے سلام کر لے وہ خلیل نہیں کہلاتا جس کے با اٹھک بیٹھے چائے پانی ہم پیالہ ہم نوالا یہ خلیل کہلاتا ہے رات کی باتیں ہو رہی اور اسی کے لنگوٹیا یار جس کو کہتے پنجابی اس کے دین پر یہ چلے گا فلینظر لہذا خوب غور کر لے الا من یخالل کس کو دوست بنا رہا دوست بنانے سے پہلے 100 مرتبہ غور کرے سوچے میں کس کو دوست اس لیے کہ جس کو بنائے گا ویسا ہو جائے گا یہ آپ نے فرمایا اور یہاں یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے قرآن مجید میں کہ جن لوگوں میں ایسی صفات پائی جاتی ان کے ساتھ آپ اپنے آپ کو مجبور کر کے بٹھائیے وہ صفات کیا ہیں معلذینہ ان لوگوں کی معیت میں بیٹھئے. معیت کو کہا جاتا ہے الذین یدعون ربہم, وہ لوگ جو اللہ کو پکارتے ہیں, اپنے رب کو پکارتے ہیں, بالغداتی صبح کے وقت, والعشی شام کے وقت. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس اپنے آپ کو بٹھائیے جو لوگ صبح و شام اللہ کو اپنے رب کو پکارتے ہیں, یاد کرتے ہیں. اچھا یہاں صبح اور شام کا مطلب یہ نہیں کہ جو صبح یاد کر لے اور شام یاد کر لے ساری دوپہر سارا دن وہ اللہ کی طرف دھیان ہی نہ ہو. یہ عربی کا محاورہ ہے, جب کہا جاتا ہے نا فلاں آدمی دن رات فکر میں لگا رہتا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے 24 گھنٹے اس نے اس کو سوار کیا ہوا اپنے. یہ صبح و شام بھی ایک محاورہ, بہت سارے لوگوں کو انہی چیزوں سے غلطی ہو گئی. قرآن کے الفاظ کو دیکھا اور عربی لغت کو دیکھا اور خود ہی مطلب سمجھنا شروع کر دیا, بیان شروع کر, گمراہی کے راستے پہ چل. قرآن سمجھا جائے گا قرآن کی دوسری آیات سے, قرآن سمجھا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے, قرآن سمجھا جائے گا صحابہ کرام کے اقوال سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے اولین شاگرد ہیں, ان سے پتہ چلے گا یہ قرآن کیا فرما. تو یہ فرما جو صبح و شام اللہ کا ذکر اپنے رب کو یاد کرتے ہیں, پہلا وصف ان میں یہ موجود ہو, صبح و شام دن رات وہ اپنے اللہ کو پکارتے رہتے ہیں, دعائیں مانگتے رہتے ہیں, ذکر کرتے رہتے ہیں. سادہ مفہوم میں عرض کر دوں, جو اللہ والے ہیں اللہ والوں کے پاس اپنے آپ کو بٹھاؤ, جن کا کام ہی اللہ کو یاد کرنا ان کے پاس بیٹھو. یریدون وجہہ, جو اللہ کو پکارتے ہیں, یریدون وہ ارادہ رکھتے ہیں, وجہہ اللہ کی رضا کا. جو لوگ ہر وقت اللہ کی رضا کے متلاشی, اللہ کو خوش کرنے کے در پہ اسی تلاش میں رہتے ہیں, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ بھی آپ کے انہیں اوصاف کے, آپ انہیں کے ساتھ بیٹھیے بس. تو اوصاف, اللہ کو ہر وقت یاد رکھنے والا ذاکر ہو اور اللہ کی رضا کا متلاشی مخلص ہو, فلوس کا طالب نہ ہو. فلوس پیسے کا, نذرانوں کا, ہدایا کا, تحفوں کا, دنیا کا طالب نہ ہو, اللہ کا طالب بس. اب یہ کیسے پتہ چلے گا اللہ کا طالب, یہ تو اندر ہوتا ہے انسان, وہ ظاہر سے پتہ چل جاتا ہے. ظاہر انسان کا بدلا دیتا ہے, یہ بندہ اللہ کا طالب, طالب مولا ہے, یہ طالب دنیا ہے, خود پتہ چل جائے گا. چلیے کتنے ایسے جو اللہ والوں کے بھیس میں دنیا کے طالب ہیں, اور کتنے ایسے جو ہیں اللہ والے اور پیسے میں اپنے پاس آنے والوں کو بھی اللہ والا بنا, ان کی دعاؤں کی برکت سے, ان کی صحبت کی برکت سے اللہ والے ہو جاتے. تو فرمایا جن میں دو اوصاف, صبح و شام اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کی رضا کا طالب ہونا, ان کے پاس بیٹھیے. یہ تو ہے دوا, یہ تو دوا ہمیں دی گئی. جیسے ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر کسی سیریس بیمار کو یہ کہتا ہے کہ یہ دوا استعمال کرنی, اس بات سے پرہیز کرنا. اب آپ فرمائیے کہ اگر وہ صرف دوا استعمال کرے اور پرہیز نہ کرے تو اس کو کوئی فائدہ ہو؟ اگر شوگر کے ہارٹ کے ڈاکٹر کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ آپ یہ دوا استعمال کرنی, ہم نے گھی کے بالکل قریب نہیں جانا, تلی ہوئی چیزوں کے پاس نہیں جانا, یہ ساری چیزیں پرہیز نہیں, اور وہ آتے ہی دوائیں تو خوب کھا رہا لیکن بد پرہیزی بھی خوب کر رہا, اس کو نفع نہیں ہوگا ان دواؤں کا. نسخے کے جب تک سارے اجزاء, دوا اور پرہیز دونوں پہ عمل نہیں کرے گا تب فائدہ نہیں. کوئی آدمی اگر ٹونک استعمال کرے دماغ کے لیے, مقوی دماغ, وہ خمیرہ جات اور دوسری چیزیں استعمال کرا اور سنکھیا اور زہر کا چمچ بھی پینا, وہ چاہے تھوڑا سا ہو ان ساری چیزوں پہ غالب آ جائے تو اس کا نقصان زیادہ ہو. میں اگلی بات کی اہمیت عرض کرنے کے لیے قرآن نے دو باتوں کہو, ان کے پاس بیٹھنا ہے اور ان لوگوں سے بچنا ہے. اور بڑے دکھ کے ساتھ عرض کرتا ہوں, یہی ہمارے معاشرے میں چھائے ہوئے ہیں جن کے قرآن نے یہاں اوصاف دیے. لوگ انہی کے پیچھے دوڑتے ہیں کیونکہ ان کی من کی چاہیے, ان کی خواہش انہی کے پیچھے چل کر تکمیل ہوتی ہے, اس لیے پیچھے چلتے ہیں. اس لیے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کچھ چھوڑنی پڑیں گی چیزیں, پابندیاں کرنے پڑیں, یہ نفس سے گراں گزرتی, جب گراں گزرتی ہیں اور نفس کی چھوڑنا نہیں چاہتے, اللہ کی ماننا نہیں چاہتے, اس لیے وہی اچھے لگتے ہیں انہی کے پیچھے جو قرآن میں یہاں سے تو آدمی چلتے چلے جا رہے ہیں. وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا؟ اچھا, ولا تعدو عیناک عنہم, ابھی یہ مضمون پچھلا ہی چل رہا ہے. ولا تعدو, آپ مت پھیریے عیناک اپنی نظریں, عنہم ان لوگوں سے, ان فقراء سے, ان اللہ والوں سے جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. جو مخلص اللہ کی رضا کے طالب ہیں آپ ان سے اپنی نظریں نہ پھیریے. کس مقصد سے؟ تريد زينة الحياة الدنيا, اس حال میں کہ آپ دنیاوی زندگی کی زینت کے طالب ہوں. دنیاوی زندگی کی زینت, اس کی خوشنمائی کی طلب میں ان فقراء سے اس کے پاس سے مت اٹھیے, انہی کے پاس رہی. دیکھیے یہاں لفظ بڑا اہم ترین بیان فرمایا, تريد زينة الحياة الدنيا. میں نے پہلے عرض کر دیا یہ خطاب کو اصل میں پوری امت کو, دنیاوی زندگی کی زینت کا طالب. دنیا کی زندگی کے دو امور ہوتے ہیں, ایک ہے دنیا کی زندگی اتنی اس کے امور کی مصروفیت کے آدمی کے فرائض منصبی میں داخل. مثال کے طور پر وہ انتہا اس کی جو زندگی کا جس پر دار و مدار ہے, کو کھانا پینا ہے, گھر میں کوئی بھوکا ہے اس کے لیے کھانا اس نے انتظام کرنا ہے, اور وہ اس مجلس سے اٹھ کے جا رہا ہے تاکہ ان کا انتظام کر لیے, تو بڑی اہم ترین اس کی ذمہ داری. لیکن اپنے اسباب تعیش کی خاطر, مزے کی خاطر اس لیے نہیں بیٹھتا, اس لیے اپنے نفس کو پابند نہیں کرتا, ذرا راحت سے لیٹ جاؤں جا کر ذرا تھوڑا سکون ہو جائے. یہ دنیاوی زندگی کی زینت کے اسباب, دنیاوی زندگی کی زینت, اس کی خوش نمائی, اس کی آسائشوں کی طلب میں ان فقراء سے اپنی نظروں کو نہ موڑنا, ان کے پاس اپنے آپ کو بٹھانا. اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے صحبت اہل اللہ کا, اللہ والوں کی صحبت, اس لیے کہ انہی جیسا ہو جائے گا جن کے پاس بیٹھے. یہاں تک تو حکم تھا اس باتی کے, اس طرح آپ نے کرنا. ولا توتے, اب دیکھیں یہ کون سی بات اس میں مخفی, اور یہ باتیں میں کوئی اپنی طرف سے بنا کر یا گھڑ کر تو پیش نہیں کر رہا, یہ تو قرآن کی کھلم کھلا واضح آیات. ولا توتے, آپ مت اتباع کیجئے. توتے اطاعت سے نہیں کا صیغہ ہے, نہیں. ولا توتے, مت پیروی کیجئے. من اغ, ان لوگوں کی پیروی نہ کرنا جن میں یہ تین اوصاف پائے جاتے, ان کے پیچھے نہ چلنا. پیچھے چلنے کے پاس بیٹھنے کے لائق, جن کی صحبت اختیار کی جائے, جن کی کمپنی سوسائٹی اختیار, وہ یہ لوگ ہیں جن سے بچنا, وہ یہ. ولا توتے, اور مت اتباع کیجئے. من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا, ان لوگوں کی جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. تو اللہ کو یاد نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ ان کو یاد نہیں آتے, نہ نماز, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی فکر, نہ قرآن کی تلاوت, کوئی اللہ تعالیٰ کی یاد ہی ان میں موجود نہیں. ذکر اللہ ہی نہیں ہے, عبادت نہیں ہے, وہ زاہد ہی نہیں. تو ایسے شخص کی اتباع نہ کرو جس کا دل اللہ سے غافل. پہلی بات, دل اللہ سے غافل ہو, اس کی سب سے بڑی پہچان نماز نہیں پڑھتا. اب دیکھیں کتنے ایسے جعلی پیر ہیں, نماز نہیں پڑھتے, نماز نہیں, روزہ نہیں, اور ہزاروں مریدین مرتے چلے جا رہے, فدا ہو رہے ہیں ان کا, کہاں گئی نماز. وہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو اصل نماز دل کی نماز, اصل پردہ آنکھوں کا پردہ, لہذا عورتوں سے بچنے کی ضرورت نہیں, اور کھانا پینا یہ نعوذ باللہ ایسا جملہ کہتے ہیں. آپ اندازہ کیجئے, کسی بھی مفتی شریعت سے پوچھو یہ جملہ دائرہ اسلام سے باہر کر دے. یہ کہتے ہیں لوگوں کو نعوذ باللہ. یہ اس لیے مولوی اور علماء پہ زیادہ تنقید کیوں کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ شریعت بتلاتے ہیں, اللہ کے رسول کی سنت بتلاتے ہیں, ان کی خواہشات میں رکاوٹ بنتے ہیں, ان کے نذرانوں میں, ان کے ہدایا میں, ان کا جو جم غفیر ہے وہ کٹتا ہے, اس لیے زیادہ خلاف ورزی ہوتی. وہ کہتے ہیں جی جس وقت معراج کی رات پہ آنر صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے, نعوذ باللہ نقل کفر نباشد, تو اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا بھنگ بوزا, اور مولویوں نے سمجھ لیا نماز روزہ, اس لیے نماز روزہ کے پیچھے, کبھی نماز کبھی روزہ کبھی نماز. بھنگ بوزا, بھنگ پیو اور یہ کام کرو, نشہ بھنگ قوالی کر لی سارا, بس سب کچھ ہم نے کر لیا, مزے ہو گئے جی, یہ تو ساری چیزیں مزے. اگر نماز دل کی ہوتی, یاد رکھیں میں, اگر نماز دل کی ہوتی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ آپ اپنی پنڈلیوں پہ کیوں ورن ڈالے ہیں ساری ساری رات کھڑے ہو کر, آپ نماز نہ پڑھیں. شیخ المشائخ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تہجد کی نماز پڑھ رہے, غیب سے ان کو آواز آئی, عبد القادر آپ نے بڑی عبادت کر لی, یہ آپ کے حالات زندگی, آپ نے بڑی عبادت کر لی اللہ کی, اب آپ تہجد نہ پڑھا کریں, ہم نے آپ کی بخشش کر دی, آپ کو معاف کر. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے شیخ, سوچنے لگے ये ऐलान कभी अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो नहीं किया, ना हज़रत सिद्दीक अकबर को किया, हज़रत उमर फारूक सारी रात खड़े रहते थे, हज़रत उस्मान को, उनको तो नहीं किया, इतने प्यारे थे अल्लाह के, मुझे क्यों किया? ये ज़रूर शैतान है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाह बड़ी शैतान रफा हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद आवाज़ आई, गैस ने आवाज़ लगाई, अब्दुल कादिर तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया, तुम्हें तुम्हारे इल्म ने आज बचा लिया, अगर आलिम ना होते ना बच पाए। फौरन इनके दिल में ख्याल आया, मेरे इल्म ने बचा लिया, अगर अल्लाह का फजल ना होता, मेरे ऊपर रहमत की नज़र ना होती, तो मैं कैसे शैतान से बच। फिर बड़ी औज़ु बिल्लाह, ये शैतान का दूसरा वार था, फिर बड़ा औज़ु बिल्लाह मैंने शैतान ए अल्लाह शैतान से मुझे बना। फिर वहाँ से वो फरार हुआ, दोबारा शेख के कभी करीब नहीं आया। हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, कुल्लु तरीक़तिन, मैं हज़रत जुनैद बगदादी का इरशाद नकल कर रहा हूँ जिसको इमाम इब्न तैमिया ने अपने फतावा में नकल किया, कुल्लु तरीक़तिन रद्दत हश्शरिया फ़हिय ज़ंदक़ा, हर वो तरीक़त और तसव्वुफ़ जिसको शरीयत रद्द कर दे वो ज़ंदक़ा और बेदीनी है, उसका शरीयत से कोई ताल्लुक़। लोग कहते हैं शरीयत और तसव्वुफ़ और इसके अपने कानून, इसके अपने कानून अपने नहीं, शरीयत की इत्तेबा का नाम ही तसव्वुफ़। शरीयत की इत्तेबा करेंगे तो अल्लाह को पालेंगे, अल्लाह की शरीयत की इत्तेबा रसूलुल्लाह की सुन्नत के बगैर नहीं है रास्ता। था मैं ये बात उससे अर्ज कर रहा था कि आप देखिए कुरान में फरमा रहा, उन लोगों को जो हमारी याद से गाफिल हैं उनकी इत्तेबा ना करो, वत्तबा हवाहु, और जो शख्स अपने नफ्स की पैरवी करे, अपनी ख्वाहिशात की, हर वक्त इसी की पैरवी में लगा रहता, इसकी इत्तेबा ना करो। दूसरा वर्ष इसके अंदर मौजूद, देखिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी औरतों को बैत फरमाया, सूरह मुमतहना में है, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपके साथ ख़वातीन आपके पास आएँ तो इन इन बातों पे बैत लीजिए। आप बैत लेते थे, अब शेख भी थे, आपने इस्लाम की बैत भी ली, आपने तकवा की बैत भी ली, आपने जिहाद की बैत भी ली, तकवा की बैत ली, बैत तसव्वुफ़ बैत तरीक़त कहलाती। हज़रत शावलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं अपनी किताब अल क़ौलुल जमील में और हुज्जतुल्लाहिल बालिगा में, यही जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकवा की बैत लेते थे, यही हज़रात मशायख सूफिया बैत लेते हैं, और ये बैत सुन। लेकिन हज़रत सिद्दीक़ा कायनात फरमाती हैं हमारी और तमाम मोमिनीन की अम्मी हज़रत सैयदा आयशा रज़ियल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी औरत को नहीं छुआ, कभी कोई औरत आपके सामने बेपर्दा नहीं हुई, जबकि आप उम्मत के बाप। वो कैसा शेख है, वो कैसा अल्लाह वाला है जिसको इन अहकाम का ना पर्दे का पता, ना उसको दूसरे अहकाम, और इसी को वो तसव्वुफ कह रहे थे आंख का पर्दा। अगर आंख का पर्दा होता सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर किसकी आंख, सिद्दीक अकबर से बढ़कर किसकी आंख, फारूक आजम उस्मान गनी हजरत अली से बढ़कर किसकी आंख। ये शैतान का चक्कर, शैतान है पीछे मुसल्लत, वत्तबा हवाहु, अपनी ख्वाहिशात ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करने वाला है। वकाना अम्रुहु फुरुता, तीसरा वस, ये बड़ी अहम तरीन बात, और जिसका मामला हदों से गुजरा हुआ, हद शरीयत से इफरात और तफरीत का शिकार, जो तजावुज कर गया हदों से, जिस बंदे में तीन बातें हों, हमारी याद से गाफिल अल्लाह की याद से, कुरान फरमा रहा, नंबर दो अपने नफ्स की ख्वाहिशात की पैरवी करता है, नंबर तीन हदों से तजावुज किया हुआ, गुलूब का शिकार, इफरात और तफरीत का शिकार है, सुन्नत पे नहीं चलता, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ही मोतदिल रास्ता है, इत्तिबा करा उस पर नहीं चलता, पर मैं इन लोगों की इत्तिबा ना करूँ। ये हर भेद में, इल्म के भेद में, तसव्वुफ़ के भेद में, तरीकत के भेद में, ये फितना बड़ा आम, इल्म के भेद में अब मीडिया पर देख ली, हर बंदा अपने ख्वाहिश नफ्स के मुताबिक तकरीरें हो रही, बयानात हो रहे हैं, और लोग के लग, हम जब तक अल्लाह ताला के इस कुरान को बारीकी से नहीं समझेंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सहाबा की ज़िंदगी को नहीं समझेंगे, हम शयातीनुल इंस और शयातीनुल जिन से नहीं बच सकते, हमें वरगलाते रहेंगे। इसलिए कुरान की ये वाज़ह आयत है, जो अल्लाह वाले हैं उनके पास बैठें, जो हर वक्त सुबह शाम अल्लाह को याद करने वाले, अल्लाह के इश्क में मोहब्बत में हर वक्त तड़पते रहते हैं, उनकी सोहबत इख्तियार करो, और जो नफ्स के गुलाम हैं उनके पास बैठ, उनकी इत्तिबा मत करो, उनके पास ना जाओ। अल्लाह सुभान व तआला मुझे और आपको कुरान करीम के नायात का मफहूम समझने और इस पर अमल की तौफीक अता फरमा दें। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही वसहबिही अजमईन। एक दुआ की भी दरख्वास्त है, हमारे दर्स में भी बड़ी बाकायदगी से आते थे एक नौजवान फेस टू से फहद मिर्ज़ा, वो بیمار ہیں ان کے لیے دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انا نسألك علما نافعا, اے اللہ دونوں جہانوں میں نفع دینے والا علم عطا فرما. وعملا متقبلا, اے اللہ مقبول اعمال کی توفیق عطا فرما. ورزقا واسعا وشفاء من كل داء, اے اللہ وسعت والا پاکیزہ اور حلال رزق عطا فرما اور ہر قسم کی بیماریوں سے شفا عطا فرما. اے اللہ ہمارے اس مجمع کو اور اس اجتماع کو قبول فرما. اے اللہ اس درس کے ذریعے سے اپنی رضا اور اپنی خوشنودی تمام حاضرین مجلس کو ہم سب کو اے اللہ نصیب فرما. یا اللہ اپنا دامن رحمت اپنے کرم کی نگاہ ہم سب کو نصیب فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع عطا فرما. اے اللہ ہمیں صالحین اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے اور ان کی مجالست اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان لوگوں کی پیروی سے, ان کے اتباع سے, ان کے دام سے ہم سب کو محفوظ فرما جو خود بھی فتنوں میں مبتلا ہیں اور دوسروں کو بھی فتنوں میں مبتلا کر رہے ہیں. اے اللہ ہم سب کو ہمارے ایمان کی, ہمارے دین کی اے اللہ حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.